komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się, okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 czerwca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest odpowiedź Iranu na sobotnie ataki. W kierunku Kataru poleciało 6 rakiet, jest tam amerykańska baza wojskowa. Znów wypadek nastolatków na hulajnodze, dwóch chłopców walczy o życie. Polska fotografia w centrum Belfastu na największym festiwalu fotografii w Irlandii Północnej. Światowe media informują o eksplozjach w stolicy Kataru. Według doniesień Iran wystrzelił 6 rakiet w kierunku Dohy. Wcześniej Katar, gdzie znajduje się największa amerykańska baza wojskowa na Bliskim Wschodzie, zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Zachodnie ambasady wezwały obywateli do pozostania w schronach, a ambasada USA ostrzegła przed wychodzeniem na zewnątrz. Irańska agencja TASNIM napisała: rozpoczęliśmy operację Zapowiedź Zwycięstwa, której celem są bazy USA w Katarze oraz Iraku. Po wypadku na hulajnodze dwóch nastolatków walczy o życie w szpitalu. Do zdarzenia doszło w Osieku koło Oświęcimia. 13-latek przewoził 14-latka hulajnogą elektryczną. Chłopcy nagle się przewrócili. Na miejscu lądowały śmigłowce ratownicze. Poruszali się po chodniku z nieustalonych przyczyn, utracił panowanie nad hulajnogą, po czym doszło do wywrócenia. Kierujący hulajnogą doznał obrażeń ciała w postaci krwotoku wewnętrznego, został przetransportowany do szpitala w Ligocie, natomiast 14-latek pasażer został przetransportowany do szpitala w Prokocimiu. Te informacje przekazał nam Mateusz Pająk z oświęcimskiej drogówki. W czasie wypadku tylko jeden z nastolatków miał założony kask. Obowiązkowe noszenie kasków przez dzieci oraz młodzież do 18 roku życia. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które mają poprawić bezpieczeństwo młodych osób w ruchu drogowym i sporcie. Dziś w tej sprawie odbyła się pierwsza debata. Kask jest bardzo ważny, mówi posłanka Polski 2050 z Komisji Infrastruktury Barbara Oliwiecka. Za bezpieczeństwo odpowiada w największym stopniu infrastruktura, która wciąż jest niewystarczająca. To jest element główny, który sprawi, że jazda na rowerze dla nas, dla naszych dzieci będzie bezpieczna. Kolejna rzecz to jest edukacja. Absurdy w prawie. Edukacja, która jest wręcz śmieszna. W przypadku rowerów mamy taką sytuację. Dzieci uczą się teorii i jeżdżą po jakimś malutkim, ewentualnie miasteczku, czasami na sali gimnastycznej. Lekarze podczas debaty jednogłośnie mówili, że noszenie kasku może uratować życie. Nie ma mowy o kwestionowaniu wyników wyborów, jest za to mowa o konieczności wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Politycy koalicji rządzącej nie mają wątpliwości, tej sprawy nie można tak zostawić. Innego zdania jest opozycja. Sylwia Białek. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że dopóki nie zostaną udowodnione nieprawidłowości, nie ma żadnych podstaw do kwestionowania wyników wyborów. Ale jak dodał, Sąd Najwyższy jest zobowiązany do tego, żeby rzetelnie rozpatrzyć każdy protest wyborczy. Wszystkim powinno zależeć, żeby wszelkie nieprawidłowości zostały wyjaśnione. Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to próba paraliżu wymiaru sprawiedliwości i polityczne działanie Donalda Tuska. Dla premiera jest to niezwykle wygodne podejście, ponieważ mówi dzisiaj o przeliczeniu głosów, całkowicie dezawoluje dyskusję o tym, dlaczego te wybory przegrano. Sąd zgodził się na ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach. W większości z nich doszło do zamiany głosów na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego. Dlatego część Koalicji Obywatelskiej domaga się ponownego przeliczenia głosów we wszystkich komisjach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Słowacja zażądała dyskusji o nowych sankcjach wobec Rosji na unijnym szczycie. Spotkanie europejskich przywódców odbędzie się w czwartek w Brukseli. Słowacja, wsparta przez Węgry, zapowiedziała, że nie zgodzi się na 18 pakiet sankcji wobec Rosji. To kolejny szantaż ze strony obu krajów. Groźba zawetowania restrykcji, jeśli żądania nie zostaną spełnione. Jak ustaliłam podczas prac nad 18 pakietem sankcji, ani Słowacja, ani Węgry nie zgłaszały żadnych zastrzeżeń. Natomiast nie podoba im się to, że Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym tygodniu plan odcięcia Unii od dostaw rosyjskiego gazu. Prace nad przepisami potrwają co najmniej kilka miesięcy, ale Słowacja i Węgry już teraz domagają się wyłączeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, mówimy rotacyjne. Dzień dobry. Charlie XCX w nagraniu otwierającym jej ubiegło roczną płytę Brat śpiewa, że jest wszędzie, jest jak Julia. To referencja do Julie Fox i także nawiązanie do tego, że Charlie XCX nie rzuca słów na wiatr. Rzeczywiście jest wszędzie. Ostatnio pojawiła się również jako niezapowiedziana, tajemnicza gościni na wyprzedanym Wembleyowym koncercie Dua Lipy. Dua Lipa podczas tej ostatniej trasy ma taki zwyczaj, że w niektórych miastach zaprasza właśnie gości niespodzianki na ich koncerty albo wykonuje czyjeś utwory. U nas w Polsce oczywiście szerokim echem odbił się praski koncert Dua Lipy, kiedy to po czesku zaśpiewała piosenkę Ewy Farny. Ewa Farna była na tym koncercie, nie mogła wyjść z podziwu i wrażenia i był to tak udany wykon, że następnego dnia dziewczyny zaśpiewały ten numer razem. I to jest nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą poniedziałkową rotację, która oczywiście będzie obfitowała w nowości wydawnicze. Nie brakuje ich na przestrzeni tych ostatnich tygodni. Będziemy również zwracać uwagę na płyty debiutantek i debiutantów. Tak też dzieje się w przypadku kolejnego wydawnictwa. Artystka występująca pod pseudonimem Spill Tap, a jej najnowszy album, pierwszy zarazem w jej dyskografii, jest zatytułowany Angie. Don't you dare pick up the phone. I'm not gonna hold you to that anymore. I really hate it when you let me down. really saved it in my body. How can I change the seasons when they're just now forming? How can I change the fabric of a dead end story? I'm just a person and the breaking has no glory. I'm just a person on this cold December morning. And I get quiet, I get quiet around you now. And that's so violent to be a distant thing you live without. I'd hate to have to do this alone. It's a sobering thought. Hey, I'd really like you to hold me. Dream about me now. I wake up hoping that we're back at your house. I really hate the way I let you down. You make me nervous, so I shut off and I get quiet. I get quiet around you now. And that's so violent to be a distant thing you live without. I'd hate to have to do this alone. It's a sobering thought. Hey, I'd really like you to hold me. Hold me. I'd hate to have to do this alone. To Spill Tap, nagranie z jej debiutanckiej płyty NG, Hold Me. Tak zatytułowany jest konkretnie ten utwór, a cała płyta NG skacze między różnymi pomysłami stylistycznymi, od takich popowych ballad po bardziej funkowe, a nawet mocno gitarowe brzmienia. Wokal, mam wrażenie, że kojarzy nam się z pewnym bardzo, bardzo popularnym głosem. Teraz głos, który jest unikatowy, Yaya Bey, brooklińska artystka. Ona także wydała nowy album Do It Afraid i tam również ten groove pozwala nam płynąć w piękne, ale nieznane często rejony. Our love might be the key, the very thing we need to hold on a little while longer, a little bit stronger, a little bit stronger. Hold me in your arms tonight. Act like it's the last night of your life. What would you do to make it right? What would you do to make it right? Hold me in your arms tonight. Act like I'm the last person you'll ever hold aside. What would you do to make it right? What would you do to make it right? Hush, baby, don't speak. Not unless you mean it. Not unless you're coming home to treat me like you need it. Not unless you're loving me. Cause it's love we need. What would you do? Całkiem klasyczne neo-soulowe granie to jest coś charakterystycznego dla Yai Bei. Do It Afraid, tak zatytułowany jest jej album, bo powstał z potrzeby przełamywania różnego rodzaju strachów i no, ten neo-soulowy sznyt świetnie łączy się właśnie z takim emocjonalnym podejściem do tworzenia. Jeszcze jeden utwór z tej płyty. How could you deny I was everything, jamming like everything was you? You were supposed to wine and dine me, we were supposed to rendezvous. Keeping secrets like a mason margella, keeping tabs on me. You stepping out, it's Ramadan, you breaking fast on me. You telling lies, you breaking old, writing a past for me. The memories stick to my ribs, clear out a path for me. Huh, shit, this ain't no way to live. The other shoe, it always dry, why it don't fucking give? A bitch a break, a bitch a chance, why I can't fucking give? Niggas a break, niggas a chance, look what you fucking did. Look what you fucking did. Show me a fairy tale and I'll find the feeling. You say you mean well, but how I've been living. You gotta go to hell and back to show me you love me like you say you do. You love me like you say you do. Well, darling, show me the proof. Coming in on a clean slate, it's like living through deja vu. It's a doozy, baby, trust me, I hate all the shit that I put you through. Every day is like a test of my faith, and I'm trying to believe that love is in reach for me, that this is a new story, that this is a new story. Dwie propozycje z najnowszej płyty Ja i Bey, Cinderella Teraz, a wcześniej utwór numer 2 z tego krążka End of the World. Ta płyta ukazała się 3 dni temu, więc jesteśmy teraz w kręgu nowości absolutnych, bo pewnie świeżej już się grać nie da, niż sięgając po to, co właśnie pochodzi z tej listy piątkowych zazwyczaj premier. Często te płyty są okraszone odpowiednimi zapowiedziami, promocją singli i tak dalej, i tak dalej. My parę miesięcy temu dowiedzieliśmy się o tym, że Erykah Badu ma wydać płytę i będzie to album stworzony z jednym producentem, czyli z Alchemistem. No i tak ni z tego, ni z owego oni także podzielili się wspólnym singlem. Next to You, czyli bardzo, bardzo długo oczekiwany powrót Eryki Badu w towarzystwie The Alchemista, który ma być odpowiedzialny za produkcję jej nowej płyty. To powrót po 15 latach. To właśnie 15 lat temu ukazała się ostatnia ta długo grająca płyta Eryki Badu, ale ja chciałabym podkreślić przy okazji tego utworu, że tutaj te dwie postaci są równie ważne, bo o ile Eryka Badu kazała nam na siebie długo czekać, o tyle The Alchemist no nie próżnował w ostatnich latach, jest odpowiedzialny za kilka naprawdę genialnych płyt z obszaru rapowego, więc czekamy na konkrety, czekamy też na płytę zespołu Kokoroko, a Sweetie to jest singiel zapowiadający ich nowy album. Kokoroko, czyli afrobeat, jazz, soul, także w bardzo takim przyjemnym, niezobowiązującym wydaniu. Taka też bez wątpienia będzie ich nowa płyta. Ona ukaże się w pierwszej połowie lipca. Tough Times Never Last. 19.33 jest na naszych radiowych zegarach. To jest doskonały moment, żeby po raz pierwszy spotkać się z naszą obecną rotacyjną płytą tygodnia. Tym razem jest to krążek od Negi Jemmy, czyli Negative Gemini, She Comes From Nowhere. Jestem ciekawa, jakie inspiracje tutaj usłyszą słuchacze rotacji.

Drone, No Drone, czyli Daniel Ivory w remiksie utworu The Cure z ostatniej płyty Roberta Smitha, Songs of a Lost World. Takie nagrania są skierowane przede wszystkim do tych najwierniejszych fanów, a jeżeli ktoś lubi również posiadać coś materialnego od swoich ulubionych artystów, no to płyta winylowa składająca się z 8 krążków z tymi nagraniami, zresztą pięknie wydana. To jest gadżet, który na pewno warto mieć. 10 minut zostało do godziny 20. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. My słyszymy się jutro po godzinie 13 w Myśliwieckiej 357, a ostatnie nagranie, które będzie nam dzisiaj towarzyszyło, to taka piosenka od DJ-a Koce z tego roku. W wielu wakacyjnych miejscach, kurortach i nie tylko się będzie pojawiała. Bush Taxi. Z tym nagraniem zostajemy. Dobrej nocy, do usłyszenia.